Okej. Cześć. Trzecia próba nagrania tego, co właśnie powiem. Każda inna, jak to bywa z takimi nagraniami bez kartki. Dwie poprzednie zakończyły się klęską, ponieważ właściwie nie wiem do końca, co się stało, ale przestała mi nagrywać moja MP3. Myślę, że to mogło być związane z tym, że po prostu zabrakło miejsca i się wyłączyło. Dzisiaj zrobiłem trochę miejsca. Jak to się okaże przyczyną, no to będzie podcast, jak się nie okaże, to nie będzie. Dzisiaj mam trzy sprawy. Na początek w ogóle to jest to podcast drogi. Jest to podcast drogi do roboty, poranny. Jadę sobie właśnie do pracy. Jest 30 kwietnia. Miałem nadzieję, na przykład wczoraj jak nagrywałem, że w ogóle na drogach jest długi weekend, że sobie śmignę. Okazało się, że korki jak zwykle, nikt nie wyjechał, wszyscy siedzą w domu. Więc dzisiaj podcast drogi przez mękę, drogi, nie drogi, czyli nie będzie to podcast za pieniądze, taki suchar na sam początek. No dobrze, przejdźmy do tego, o czym chciałem mówić. Sprawa pierwsza. Słucham w tej chwili jakichś takich zaległych podcastów starych i naszła mnie taka refleksja, ponieważ akurat taki komentarz dla wszystkich, dla mnie też. Komentarz do odcinków podcasterskich, podcasterów. Otóż ten akurat, który słucham, podcaster, ma taką manię językową. Myślę, że wszyscy to mamy, albo większość z nas. A ja po prostu chciałbym zarekomendować, żeby spróbować z tym jakoś walczyć. O, dzisiaj spróbujemy pojechać taką troszkę inną drogą. Skróty trzeba poznawać, jak się jeździ ze wsi do miasta. Dzisiaj skręcimy tutaj w prawo. Się rozpędziłem. No dobra, zawrócimy. Dobra. Chodzi o taką manię językową, powtarzanie jakiejś frazy, takiej na przykład jakby, że tak powiem, tudzież, noż po prostu, no strasznie to jest drażniące, kiedy w ciągu półgodzinnego odcinka słucha się ciągle tej zbitki takiej, to po prostu, no trudno to naprawdę wytrzymać. A jeszcze jak się słucha na przykład właśnie zaległego jakiegoś takiego repertuaru kilkunastu odcinków, no to po prostu naprawdę, no drażniący jest. Akurat ten chłopak, którego słucham, bardzo fajny głos, ma po prostu, ma do powiedzenia coś, a takie drażniące, drażniąca mania. Oczywiście nie chodzi, nie, wiadomo, że nie da się tego zwalczyć w taki sposób, że po prostu, o, ja chyba po prostu mam, a widzicie, mam z czym walczyć. Nie da się z tym sobie poradzić w ten sposób, że tylko podczas nagrywania odcinków, nagrywania podcastu, po prostu trzeba sobie to uświadomić. Mam, że ma się taki, nie wiem, taką wadę i próbować to na co dzień zwalczać. Tak jak ja się uparłem, że poradzę sobie z akcentowaniem takim, jedziemy, takim akcentowaniem no prawidłowym, takim matematyka, fizyka, na przykład coś w tym stylu, tak? O, tak, czasami też ludzie jakby upewniając się, o, jakby, No. Ludzie upewniając się, nie wiem, co powiedzieli, czy ich rozmówca ich zrozumiał i powtarzają takie tak, tak, po każdym zdaniu, czy po dwóch zdaniach. Natomiast spróbujcie, nagrajcie swój odcinek, posłuchajcie go i zobaczcie, ile razy te powtórzenia, że tak powiem, że tak rzeknę, ile razy one były niepotrzebne. Ile razy, pomijając tą zbitkę, zdanie wciąż miało sens czyli ta fraza była niepotrzebna. Także polecam pracę nad sobą. Ja sobie zdaję sprawę, że nikt nie jest doskonały. Ja również wiem, że mam wady właśnie takie językowe, na przykład być może chcąc zbyt przemyślane wypowiedzi, albo po prostu może mam taki styl, że nie potrafię szybko się wypowiedzieć w sposób płynny, dlatego sporo takich przerw, ekania, no ale... Ale nie o to chodzi, żeby sobie teraz tutaj jakąś samokrytykę uprawiać, tylko żeby skrytykować was, prawda? To jest pierwszy temat. Drugi temat. Obejrzałem świetny film. Ostatnio w Empiku byłem i zabrakło pieniędzy. Zbieram punkty Payback i zabrakło mi, żeby wypełnić kupon. Po prostu zabrakło kwoty rachunku, więc kupiłem sobie 3 filmy na DVD. Ponieważ była taka promocja, że jak się kupi 3, to wtedy każdy z nich będzie kosztował 20 zł. 2 wybrałem ja, bo tak na wyścigi trochę z córką wybieraliśmy i ona przyniosła też jeden. Ja wypowiem się o 2 moich filmach. Bo raz, że ten trzeci, ten córki, to film dla dzieci. A dwa, że może po pierwsze tego nie oglądałem, po drugie to nie spodziewam się, no nie, po prostu to film dla dzieci, nie jestem zainteresowany. Może go obejrzę z dziećmi, ale jak nie, to straty nie ma. Natomiast moje 2 filmy. Pierwszy będzie głośno. To jest dokument, to po pierwsze, najsam wpierw, to jest doskonały, rewelacyjny film. Jeśli ktoś jest fanatykiem gitar, w sensie słuchania, w sensie tego brzmienia, w sensie rockowego, takiego gitarowego zęba, to ten film po prostu nie zawiedziecie się. Natomiast jak ktoś nie jest, to po prostu chyba zostanie. Po prostu. Zostanie gitarowym maniakiem. Będzie głośno, to jest taki wywiad, można powiedzieć. Choć właściwie żaden przepytywacz w tym filmie nie występuje. Występuje tam 3 gitarzystów. Page z... No... Szmów mordę. Największy rockowy zespół, od którego wszystko się prawie że zaczęło. Page. Tak. Drugi to Edge z YouTube. I trzeci to pan, którego nie znałem. I to z tego, co po tym filmie uważam, że to jest strata, że te swoje lata spędziłem nie znając takiego muzyka, takiego gitarzysty. To jest pan, który ma na nazwisko White i jego zespół nazywa się White Stripes. No, bardzo, bardzo fajny film. A Page oczywiście mi się przypomni za chwilę. Oczywiście, musi. Świetny film. Panowie spotkali się, siedzą sobie na kanapie i rozmawiają gitarami. Oczywiście film ma swoje reguły. Pewnie nie byłby tak ciekawy, byłby zwykłym koncertem, gdyby to była cała jego fabuła. Natomiast oczywiście są jakieś wypowiedzi, zwiedzanie miejsc, w których nagrywali, opowiadanie o gitarach. Rewelacja, po prostu rewelacja. Będzie głośno. Rekomendacja, po prostu święto spokojowy znak jakości im przyznaję. Zostaje ich patronem medialnym tego filmu. Naprawdę 20 zł, jak kupicie 3 filmy, zatem zapłacicie 20 zł, trzeba starannie wybrać 2 pozostałe i w Empiku naprawdę polecam. Led Zeppelin. Druga sprawa to film, którego tytułu zapomniałem. I jedynym problemem w tym wszystkim jest to, że nie jestem w stanie Was przed nim ostrzec. Natomiast mogę powiedzieć tak, reżyserem tego filmu jest Angelina Jolie. Film opowiada o... O wojnie w Serbii, w Bośni właściwie, Bośnia-Hercegowina. Skręciłem w jakiś po prostu skręciłem w jakąś drogę dziwną, w którą jeszcze nie jechałem. Tak to jest, kiedy człowiek próbuje dojechać do Warszawy z poza Warszawę. Ale jadę za innym samochodem, co może być jednocześnie... Nie, dobra, jestem w miejscu, które wiedziałem. Ominąłem parę samochodów stojących na światłach, natomiast trafiłem w parę dołów, którymi oni nie musieli przejechać. Jedziemy. Damy radę. Tak, o czym to ja mówię? A, o filmie. O filmie Angeliny Jolie. O wojnie w Chorwacji. No. Strasznie słabe, mocne sceny, jakieś gwałty, jakieś zabijanie, a film ma ambicje być chyba takim filmem z przesłaniem filozoficznym jakimś. Nie będę opowiadał fabuły, albo powiem trochę. Muzułmanka tuż przed wojną spotyka się z Serbem i od tej pory sprawa się komplikuje, ponieważ wybucha wojna. Muzułmanka jest zwykłą muzułmanką, taką europejską muzułmanką z... Ło, jakie doły! Taką europejską muzułmanką z Bałkanów, bez burki, to normalnie po prostu brunetka. Natomiast pan okazuje się być synem serbskiego generała, sam żołnierzem. Pani trafia do obozu takiego kobiecego. Pan okazuje się być tam wodzem tego obozu. No i całe perypetie. On ją kocha, ona jego. Jednocześnie są wierni swojemu narodowi. No, temat, z którego można by było zrobić naprawdę coś fajnego, natomiast zrealizowany słabo. Nie polecam, także niestety. No, trzeci film, jaki kupiliśmy, to Noc w Muzeum 2. O nim nic nie powiem. W każdym razie, jak będziecie wybierać te 3 filmy dla siebie w Empiku, to niestety jestem w stanie Wam tylko jeden rekomendować. Resztę musicie wybrać samodzielnie. I to jest drugi temat zakończony. Tutaj w normalnym, porządnym podcaście powinien być jakiś dżingiel taki na przykład. Dobra. Mamy dżingiel, ale poprzednio zapomniałem o dżinglu. Powiem wam, że dzisiaj pojechałem na skróty i dużo lepiej. Na skróty dłużej, ale ciekawiej. To na pewno nie był skrót, ale szybciej chyba. Przynajmniej na pewno jechałem, a nie stałem. Ostatni temat sportowy. Jak wiadomo, w poprzednim tygodniu państwo piłkarstwo przeżyło, no piłkarsko działo się w zeszłym tygodniu wiele. Pierwsze mecze półfinału Ligi Mistrzów, przegrała Barcelona, przegrał Real, przegrali z Kretesem, no bardzo przegrali z niemieckimi drużynami. Barcelona przegrała z Bayernem Monachium 4-0. Real przegrał z Borussią Dortmund. Właściwie powinno się to nazywać Borussia Duma Polaków Dortmund 4-1. Ja jestem, w ogóle to jestem kibicem Legii Warszawa, ale ponieważ wiadomo, że świat dzieli się według kryterium na przykład wyborcy Platformy i PiS-u, drugim kryterium jest kibice Barcelony i Realu, zatem ja też się tutaj w tej kategorii łapię, jestem kibicem Barcelony. No i trudno, i Barcelona przegrała, oczywiście w internecie mnóstwo hejterstwa, dzikiej satysfakcji, co ja bardzo szczerze rozumiem i wcale się nie dziwię i wcale nie potępiam. Nie oszukujmy się, kibice jednej drużyny cieszą się z potknięcia drugiej. To nie jest moim zdaniem nic nadzwyczajnego, nienormalnego i godnego jakiegoś potępienia. I teraz cóż, może jeszcze zanim powiem to, o czym pomyślałem, a wy tego nie usłyszeliście, to powiem też o drugim meczu. W drugim meczu wiadomo, co się stało. Borussia Duma Polaków Dortmund wygrała 4-1 z Realem Madryt i wszystkie cztery bramki strzelił Robert Lewandowski. Tak. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak schodził Błaszczykowski. To był też taki okrzyk, że teraz z boiska schodzi Jakub Kuba. Tak było. No i teraz strzelił te cztery bramki, a ja powiem tak. Szkoda, napisałem to też na swoim fejsiku. Szkoda, że... A sprawdzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się, wow, nagrywa się. Mamy 18 minut gadania i to się wszystko nagrało. Ciekawe tylko, czy słychać. Napisałem na swoim fejsiku, że szkoda, że Robert Lewandowski na mecze reprezentacji przysyła swojego niepełnosprawnego sobowtóra. Bo zaraz się... Oczywiście wszyscy, nie wszyscy, ale część ludzi usprawiedliwia go, że nie ma z kim grać, że to jest, że w reprezentacji jest słaba, że tam w Borussii podają mu. Ja to wszystko rozumiem, ale kurczę, jak facet strzela 4 gole Realowi, to znaczy, że jest naprawdę świetnym piłkarzem. I takie tłumaczenie to moim zdaniem, no, krzywdzi go. To go krzywdzi. Nie można powiedzieć, że on teraz bidak taki zależny od wszystkich. No jest, albo jest tym piłkarzem klasy światowej, przymierzanym do najlepszych drużyn świata, albo nie jest. No. Skoro z Realem dostaje piłkę tyłem do bramki, na plecach ma dwóch obrońców i on po prostu strzela z tego bramkę, z czego jeden obrońca to jest, no, na pewno świetny, choć go nie znoszę, Pepe, morderca i prostak. Chyba gorzej, że prostak. Taki żarcie, kolejny sucharek. W każdym razie, także uważam, że takie tłumaczenie, że bo tu mi nie podają, to jest tani chwyt i niegodzien takiego talentu. Po prostu trzeba sobie powiedzieć jasno i szczerze, że w reprezentacji gra, po prostu gra słabo. Nie dlatego, że mu nie podają, tylko dlatego, że jest słaby w reprezentacji. I ja w żaden sposób nie będę tutaj mówił, że nie chcę, nie jest moim poglądem to, że w reprezentacji mu się nie chce, bo w takie banialuki też nie wierzę. To są takie narzekania polskich, nie wiem, jak to nazwać, takich malkontentów. Gość zakłada to koszulkę z orłem na piersi i nie ma czego, że się nie chce. Nie wierzę w to po prostu. Nie ma takiej funkcji, żeby mu się nie chciało. Na pewno mu się chce, na pewno robi co w jego mocy, tylko po prostu no, jest słaby, no. Jest słaby na reprezentacji. Skręcił w prawo, następnie skręcił w lewo. Pewnie z różnych to wynika rzeczy. Nie wiem, no. Różnica jest po prostu ogromna między tym, co gra w swoim klubie, a tym, co gra w reprezentacji. Szał na Borussię jest niesamowity w Polsce. To jest niemalże traktowane przez... Taka małszomania się zrobiła na Borussię. To, co mnie osobiście trochę denerwuje. Tym bardziej, że nie wiem, czy... Mi się to wydaje oczywiste, bo już wiem, ale ci, co nie wiedzą, to chciałem wam uświadomić, że nazwa klubu w przetłumaczeniu na polski to Prusy, a Prusy to skręć w prawo. To jest po prostu zjedź lekko w prawo. Północna część Polski, czyli jakieś takie resentymenty, no nie wiem. To tak jakby naszą drużynę nazwać Kresy Wschodnie, tudzież Lwów, a Ukraińcy by byli jej zagorzałymi kibicami. No nie wiem, może jestem... No mnie to drażni. No i teraz na koniec tych wywodów sportowych powiem wam, że oczywiście obie drużyny są w fatalnej sytuacji, w beznadziejnej sytuacji przed meczami rewanżowymi, które notabene odbędą się dziś i jutro. Fatalna sytuacja, prawie że zero szans, ale przyznacie, że jeśli jest to jakakolwiek na świecie drużyna, która jest w stanie wyjść z takiej opresji, to właśnie jest to Real i Barcelona. Te dwie drużyny są w stanie z takiej opresji wyjść, jeśli ktokolwiek. Nie mówię, że to się stanie, bo gdybym musiał postawić pieniądze w tych meczach, to postawiłbym w dwóch meczach, bo sądzę, że dzisiaj po prostu wygra Real, jutro Barcelona swój mecz, ale nie awansują moim zdaniem. Trudno, nie odrobią strat. Natomiast powtarzam, jeśli ktokolwiek może, to tylko Barcelona i Real. Tak, no i to tyle, no. A jeszcze powiem taką Nieoznakowanie w okolicy. Dziękuję. Nieoznakowanie w okolicy. A właśnie, właśnie, chciałem, muszę zarekomendować jeszcze na koniec program, który mam na tablecie. Program androidowy, ale z tego co wiem, są również wersje iOS-owe, więc możecie sobie zainstalować na swoich smartfonach wszelkiej maści. Program nazywa się Janosik, pisany przez Y. Jest to coś w rodzaju nawigacji. Natomiast główną jego cechą jest to, że społeczność może wprowadzać do niego ostrzeżenia o policji, fotoradarach, patrolach i społeczność korzysta też z tych ostrzeżeń. Wprowadzone ostrzeżenia są komunikowane i zaznaczane na mapie. Świetna rzecz. Rewelacja dla mnie po prostu. Poza tym, że przydatna, to jeszcze taka bym powiedział, jak to nazwać, takie zjednoczenie przeciwko bestii. Bestii, czyli państwu i całemu jego aparatowi przymusu. Bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Ja wiem, że to robi na pewno jakaś firma, która żyje z reklam wyświetlanych gdzieś na tej mapie. A tak w ogóle nawigacja jest, nie jest rewelacyjna, ale całość naprawdę polecam. Ja tak jak jeżdżąc samochodem słucham radia, podcastów, muzyki. Byłoby mi trudno zainstalować sobie na przykład CB radio i wsłuchiwać się w to CB radio. Janosik załatwia naprawdę. Załatwiam mi CB radio. Zadowolony jestem bardzo. No i to tyle na dzisiaj. I tak powiem szczerze, że rewelacyjnie, bo kto by się spodziewał, że tuż po ostatnim podcaście nagram kolejny, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób, z jaką regularnością nagrywam podcasty. No dobrze, ale przecież to nie jest treść tego podcastu. Po prostu żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Jak zwykle, regularnie, po prostu za jakiś czas. Cześć.